یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جتنے یہاں ناتواں اسلامی بھائی حاضر ہیں کیا, اور جو باہر ملک کے کونے کونے سے الحمدللہ اسلامی بھائی ناتواں آئے ہیں جو اس وقت بظاہر آپ کو نہیں دیکھ رہے, اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں, تو یہ جتنے ناتواں آئے اندر باہر چارے, کیا ان سب کو مدنی لباس اپنانے کی, امامہ, داری شریف, زلفیں, دعوت اسلامی کا جو ایک مدنی لباس ہے, دعوت اسلامی کا انداز ہے, کیا یہ سب اپنانے کی اجازت ہے؟ میں اجازت اور منسوخی کرنے والا ہوں, جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں تو سبھی کو اپنانی چاہیے. تو کل کوئی پوچھے گا نماز پڑھنے کی ان کو اجازت ہے, اب لو بھائی میرے سے اجازت تو پھر نماز پڑھو, تو کوئی بات ہی نہیں. بالکل ان کو داڑھی بھی پوری رکھنی چاہیے, جو نہیں رکھتے چاہے وہ دعوت اسلامی کے تحت ناخوانی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا, اندر ہے باہر, جتنے یہاں بیٹھے میں سب کے لیے واپس سوال کر رہا ہوں. داڑھی کے لیے کوئی دعوت اسلامی نے اجارہ لے رکھا ہے کہ دعوت اسلامی والا داڑھی رکھے, دعوت اسلامی والا ہو وہی امامہ باندھے یا زلفے رکھے, کیا اجارہ ہے کیا دعوت اسلامی کا؟ تو آپ کا بھی سنتے ہیں ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے. اسی طرح اگر دعوت, دیکھو محبت ہے نا وہ نقل پر مجبور کرتی ہے, نقالی پر مجبور کرتی ہے. یہ اپنے ایڈورڈ ہفتم, غالباً ایڈورڈ پنچم یا ایڈورڈ ہفتم, یہ انگلستان کے راجا, اس نے داڑھی رکھ لی تھی. اس کو اخباری رپورٹر نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا رکھ لیا, تو اس نے بولا کہ میرا باپ جو مجھ سے پہلے راجا تھا یہاں کا, اس نے داڑھی رکھی تھی, میرے باپ سے بہت محبت ہے تو اس کی محبت کی نشانی میں نے سجا لی ہے. تو یہ تو آقا کی ناخوانی کرتے ہیں, یہ تو محبت کرنے والے, کیا محبت کے جام تقسیم کرنے والے نہیں ہوتے. یہ اگر داڑھی, امامہ اور مدنی لباس میں آ جائیں گے, ان کو دیکھ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ داڑیاں رکھ لیں گے. یہ اگر مسجد کی پہلی صف میں ہوں گے تو پہلی صف میں کسی کو جگہ نہیں ملے گی, اور وہ حدیث شریف پھر اپنے کو یاد آئے گی کہ اگر یہ لوگ جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قرآن اندازی کرتے کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں, بولے گا پہلی صف میں نماز پڑھوں. نعت خوان طبقہ اگر صحیح معنوں میں شریعت کا پابند بن جائے تو امت کا ایک حصہ جو ہے وہ سدھر جائے, گناہوں سے باز آ جائے. لیکن بعض نعت خوانوں کی اخلاقی خرابیاں سب ہی سنتے رہتے ہیں, یہ جانتے بھی ہوں گے کہ اپنے آپ میں کون مطلب ہے نا کہ کیسا ہے, ہم میں سے سب اپنے آپ کو جانتے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے جو دین کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کی, اور زبانیں کھلتی ہیں, اور دشمن جو باتیں بناتا ہے, جس کی میں نے ایک مثال بھی دی آپ کو, خیر وہ بوڑھا آدمی دشمن نہیں تھا, وہ تو ایک عام آدمی تھا جو شور مچانے لگا کہ دیکھو یہاں مسلمان نماز کے لیے آ رہے ہیں, نعت خوان صاحبان اذان ہوئی تو مسجد سے بھاگ رہے ہیں نماز چھوڑ کے. وہ اللہ کرے یہ مدنی اولیاء اپنا لے, بالکل یہ نہ کہ سب امامہ باندھے گا, دعوت اسلامی آپ کی, آپ کے باپ کی ہے. سبحان اللہ, پھر تو میں مشورہ دوں گا کہ جو امیر سنت کا مرید ہے, امیر سنت کا طالب ہے, امیر سنت سے وابستہ ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ اتاری بھی لگائے. بہرحال یہ کہ وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ دعوت اسلامی سے جب محبت کرتے ہیں, وہ دعوت اسلامی سے محبت کرنا یہ آپ کی مجبوری ہے, میں کہتا ہوں آپ کی مجبوری ہے, اور اللہ کرے کہ یہ مجبوری آپ کی کبھی بھی ختم ہو. آمین. مجبوری اس لیے کہ آپ الحمدللہ سنی ہے, اور سنیوں کی سب سے بڑی اور فعال تحریک دعوت اسلامی ہے. اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعن نوالہ وجل سبحانہ. تو اس لیے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ دعوت اسلامی سے محبت کریں گے, آپ کا دل اس پر مجبور ہے کہ آپ مخالفت کر کے اپنے مذہب کو نقصان کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے. انڈر اسٹوڈنٹ, دعوت اسلامی بری ہے بھی نہیں, اگر کوئی برا ہے تو وہ الیاس قادری برا ہو سکتا ہے نا. تو کسی فرد کی اگر کوئی ناراضگی ہے بھی تو اس کی وجہ سے پوری تحریک کو برا کہنا عقل مندی ہے بھی نہیں. انڈر اسٹوڈنٹ, اس لیے آپ دعوت اسلامی کو چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں, اور اس کے فروغ کے لیے جس بھی میدان میں آپ آپ کام کرتے ہیں, آپ بیان بھی اگر کر سکتے ہیں تو بیان کی تو صورت وہی ہے کہ دیکھ کر جیسے بیان کریں, یا جو علماء ہیں وہ بے شک زبانی بھی بیان کریں صحیح یاد کر کے روایتیں وغیرہ نعت خوانی میں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آدھ اگر بیان ہو بھی جائے نا ہر نعت خوانی میں, مدینہ ہو جائے الحمدللہ, تو ایک آدھ مختصر سا 12 منٹ کا ہی صحیح بیان ہو جس میں نماز کی پابندی کی تلقین اور بالکل یعنی کہ ڈٹ کے نماز تو ہے نماز دوست سب سمجھتے ہیں. روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت کہ روز محشر سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا. نماز اگر صحیح رہی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے ورنہ باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے. تو آپ نماز کی ان کو تاکید کیجئے, حاضرین کو ان سے ہاتھ اٹھوا کر عہد لیجئے کہ نماز پڑھیں گے تو قضا عمری بھی کریں گے. قضا عمری کا کوئی طریقہ پوچھے اس سے پہلے ان کو چاہیں تو یہ بتا دیں کہ مکتبۃ المدینہ نے نماز کے احکام نامی جو کتاب شائع کی ہے وہ حاصل کر لیں. اس میں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ, قضا نماز کا طریقہ, قضا عمری کا طریقہ, فدیہ نماز کے فدیہ کا طریقہ, بہت سارے مطلب اس میں الحمدللہ ہزاروں مدنی پھول جمع نمازی بننے کے لیے. جمعے کی نماز کا بھی ہے اس میں, عید کی نماز کا بھی ہے, نمازوں کے متعلق الحمدللہ بہت سارے اس میں احکامات ہیں. اس کا مشورہ دینے کو وہ خرید لیں. 12 رسائل پر مشتمل ہے, 500 صفحات ہوں گے تقریباً اس کے. ہدیہ اس کا 50 روپے فی الحال نا, اور وہ کچی 50 روپے اور مضبوط بائنڈنگ کی 60 روپے دیا. مکتبہ دعوت اسلامی کا ادارہ, کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے کہ جب مجھے نفع ہو جائے گا دنیاوی طور پر, ایسا نہیں ہے. تو آپ ان کو اس کا دیں, پھر اجتماع کی دعوت دیں, اجتماع کا وعدہ نہ لیں, نیت کروائیں ان سے ان شاء اللہ کہہ کر ہاتھ اٹھوائیں کہ اجتماع میں بھی جمعرات کو آپ جہاں جہاں اپنے جہاں بھی شہروں میں جہاں ہر جگہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہوگا کہ وہ ہر جگہ تقریباً دعوت اسلامی اجتماع تو ہوتے ہی, اجتماع کی دعوت دیں, مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائیں, کسی کے نعت خوانی میں بھی جانا ہو تو موقع کی مناسبت سے اس سے بھی ترکیب لیں کہ بھائی نماز کی پابندی کا ہمیں مطمئن کرے, اگر وہ نمازی نہ ہو تو نماز کا پابندی کا اس سے وعدہ لیں. پھر مزید یہ کہ اجتماع کی پابندی کی نیت کروائیں, مدنی قافلے میں سفر کی مدنی فیس لیں کہ آپ 92 دن کے لیے یا 30 دن کے لیے یا 12 ماہ کے لیے یا 25 ماہ کے لیے یا کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, یا اتنے ماہ تک ہر ماہ تقریباً 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے, حسب حال منہ دیکھ کر ہم یہاں نیت کروائیں.